Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Kunstig intelligens, algoritmer, teknologisk udvikling. Det er svært at drive virksomhed i 2018 uden at have øje på de nye muligheder. Men noget tyder på, at det måske er lettere at udvikle de teknologiske hjælpeværktøjer, end det er at få dem helt ind under huden på virksomheden. Vi sætter fokus på det dilemma i dag. Det gør vi sammen med partner og managing director Anders Feste fra Boston Consulting Group. Godmorgen og velkommen til dig, Anders. Godmorgen. Vi har også fået et kort og hurtigt besøg af Gustav Mellentin, der er administrerende direktør i Adform på vej på børsen. Velkommen til dig også, Gustav. Tak for det. Godmorgen. Og så har vi sidst, men bestemt ikke mindst, Lars Persson på banen. Han er vores mand på det aktuelle marked. Lars Persson, lad os bare lige starte der. Ja, tak. Jamen, det er en positiv morgen oven på Jerome Powells lille udtalelse om, at nu må vi se, hvor mange renteforholdelser. Kunne man nok sådan tolke det. Ja, det gjorde vi i hvert fald. I 19, og det gjorde jo, at de amerikanske markeder tog teten og eksploderede med over 2% fremgang. Når jeg siger eksploderer, så er det altså ikke særlig tit, at man ser alle tre indeks stige over 3%, og flere aktierne steg med over 3%, så ja, det var... Så det var fantastisk. Det var en herlig dag på de amerikanske aktiemarkeder. Måske ikke helt så herlig ude i Asien. Det ser i hvert fald ud som, at luften er gået lidt af ballongen også. Vi ser, hvordan og hvorledes det udvikler sig i løbet af den her time. Lars Persson, du har et skarpt blik på hele sagen. Vi vender tilbage til dig. Lad os starte med dig, Gustav Mellentin. Vi har dig kun ganske kort i studiet, så lad os skynde os at hoppe ud i sagen. Adform, som jo altså er software til digital markedsføring, I skal på børsen lige om lidt. Udbudsperioden skulle faktisk have udløbet lige præcis i dag. Nu har I så udskudt den lidt. Hvorfor? Jamen, det er fordi, at vi har været igennem, som vi lige hørte også her, der har været nogle meget rolige markeder, så var de oppe her siden i går i USA, og så har der været nogle dage, hvor de pludselig er faldet 4-5%, og vi har set nogle af teknologiaktierne falde endnu mere end det, og det har bare givet et rigtig, kan man sige, dårligt baggrund for at fortælle en historie om en ny spændende virksomhed. Og så er det måske også lidt fordi, at det har overrasket os lidt, at det har været svært at komme igennem og skal forklare lidt svært at forklare historien om en teknologivirksomhed i vækst, og som lige nu ikke tjener penge, men som kommer til at tjene en masse penge frem i tiden. Det har været en historie, som vi har brugt rigtig lang tid på at fortælle, men det er måske en historie, som det danske marked ikke er helt vant til at høre. Og nu har vi så altså udskudt den her udbudsperiode frem til på tirsdag den 4.12. Er det bare de få dage, der skal til for at kunne fortælle den historie, så Gustav? Ja, vi har ikke kun udskudt den, vi har også gjort andet. Vi har ændret udbudsstrukturen en lille smule, så vi har gjort sådan, så der kun bliver solgt nye aktier. Det vil sige, at der er ikke nogen aktionærer som sådan, eksisterende aktionærer, der sælger aktier. Og så har vi også faktisk sat prisen lidt ned for at gøre det endnu mere attraktivt at være med i den her børsnotering, for at sørge for, at vi får en fantastisk start på børsen og har fundet et niveau, som vi mener er rigtig, rigtig attraktivt at investere på. Ja, sæt prisen ned for at gøre det endnu mere attraktivt. Der er måske også dem, der mener, at I har måttet sætte prisen ned, fordi I simpelthen ikke havde realistisk chance for at komme af med aktierne på det niveau, I startede på. Det er jo klart, altså vi har jo set, at der skulle et eller andet til for at få opmærksomhed i det her marked, der er lige nu. Og der har vi ment, at den kombination af at gøre udbuddet mindre og så komme med et, kan man sige, rigtig godt tilbud, har været det, der skulle til for at få opmærksomheden. Og det er jo et eller andet sted selvfølgelig bare sådan, det er vilkårene, der er. Og grunden til, at vi gør det, er jo, fordi vi har en fantastisk plan for Adform. Vi har en fantastisk vækstplan, og vi vokser rigtig meget i dag og har et produkt, som er førende på markedet, og som også har fået en masse pæne ord på vejen af for eksempel en gardner, som siger, at vi er en af de fire førende virksomheder inden for vores industri sammen med Adobe og Google osv. Så derfor er det jo sådan, at vi er jo et fantastisk virksomhed, som skal have mulighed for at gennemføre vores planer, og det kræver altså noget kapital, og det er det, vi er ude at fortælle alle de her potentielle investorer. Ja, og historien er altså allerede solgt ind til en række institutionelle investorer. Der er cirka institutionelle investorer inden for, ja, for mere end 50%, sagde du til mig nede ved morgenbordet. Hvad har deres reaktion været på, I nu ligesom ændrer lidt på tingene? Jamen, vi har jo talt med de her investorer rigtig længe og brugt rigtig meget tid på at forklare dem en kompliceret industri og en kompliceret teknologi, hvor der sker rigtig meget. Og det, vi synes, er jo fantastisk at se, at en lille virksomhed, som Adform trods alt er, sammenlignet med mange andre, der går på børsen, er, at vi har haft en så stor opbakning fra næsten alle de helt store institutionelle investorer, som er professionelle og har regnet på alt det her. De siger, at det her er en rigtig god investering, og det synes vi er en fantastisk skulderklap til os, og det er det, der også giver os mod til at fortsætte den her proces. Så det er altså ikke dem, der har presset på med, at I skulle lave om på tingene? det har været et valg, som vi har lavet på baggrund af situationen for at sige, altså, hvordan får vi skudt det her i gang på den helt rigtige måde med de her lidt svære, med den her lidt modvind, vi har i markedet. Og så det har været en reaktion på det, kan man sige. Ja, Gustav Mellensen, det er nogle travle dage for dig. Det bliver også en travl uge i næste uge. I udskyder altså udbudsperioden indtil den 4. i 12. I forventer at handle første gang den 5. i 12. Jeg håber, at du vil komme og besøge os igen, når du ikke er helt så travlt, så vi kan få en lidt mere uddybet historie om, hvad Adform er og hvad de kan. Tak fordi du kom i dag. Det glæder mig meget til. Tak for det. Selv tak. Så vidt altså Adform, som man altså kan begynde at handle forhåbentlig i næste uge, 5. i 12. skulle efter sigende være den første handelsdag. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu skal det til noget helt. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig til at tale om artificial intelligence, kunstig intelligens, algoritmer og teknologisk udvikling i bred forstand. Hver erhvervsleder med respekt for sig selv har vel det her inde på radaren i 2018. Men spørgsmålet er om erhvervslederen så også er god nok til at føre det ind i virksomheden sådan for alvor. Anders Feste, partner og managing director hos Boston Consulting Group, er med os i studiet. Han skal gøre os lidt klogere på hele den sag. Anders, lad os bare sådan starte helt fra bunden af. Det har jo været lidt nogle buzzwords at tale med AI og kunstig intelligens og algoritmer og alt muligt andet. Det er sådan blevet det nye sort, når man taler virksomheder og hvordan de skal udvikle sig fremover. Der har været masser af kunstig intelligens også i mange år, når vi kigger tilbage. Hvad er det for en udvikling, du ser, som foregår lige nu her i 2018, hvor vi står? Jamen, du har helt ret. Det er et emne, som der bliver talt om i stort set alle bestyrelseslokaler og direktioner i danske virksomheder og internationale virksomheder. Men vi har set, at det er gået lidt langsommere med at rigtig adoptere de her nye teknologier, end vi havde regnet med. Men i de her år, så de sidste 12 måneder, der er det gået ret stærkt. Og det, der er sket, det er, at de rå datamængder, som er tilgængelige i dag, og den computerprocesseringspower, der er, gør, at man kan bruge kunstig intelligens i virkeligheden, avancerede matematiske modeller og algoritmer, til meget mere præcis at styre sin forretning og træffe beslutninger. Så der er altså masser af gode muligheder for at rykke virksomhederne. Men en ting er vel, sådan ret beset, hvis vi skal stille det på spidsen, at lave en algoritme, som vil er at sætte sig ned og lave et teknologisk stykke arbejde. Noget andet er vel at få den her algoritme til at bidrage til hele virksomhedens værdikæde. Hvor gode er virksomheder til det nu? Jamen, de er i virkeligheden ikke så gode. Ikke nu i hvert fald, men alle arbejder på det, og de fleste arbejder på det. Og vi har lavet et studie i Norden blandt nordiske selskaber, og den positive nyhed er, at nordiske virksomheder, danske virksomheder, ser kunstig intelligens hjælpe dem med at drive vækst fremover. Det er meget mindre rettet mod, hvilket mange tror, i virkeligheden at tage omkostninger ud. Altså det vil sige fyre folk, fordi man kan bruge maskiner til at træffe beslutninger for ansatte. Det er meget mindre tilfælde, det er i virkeligheden meget mere omkring at skabe vækst. Og den måde kunstig intelligens kan skabe vækst på, bare for et par eksempler, det er jo, at hvis vi tager sådan noget som forbrugsvarevirksomheder ude i butikker, for eksempel, der ser vi, at de anvender dem til, i hvert fald de avancerede selskaber, de anvender dem til at profilere helt præcis ned på butiksniveau. Hvad er det for nogle kunder, der kommer ind i butikken? Hvad er det for nogle varer, man skal have for at optimere salget? Og det vil sige, at man kan lave helt om på sit produkt, sortiment og øge omsætning. Det er et eksempel. Et andet eksempel, det er i produktionsvirksomheder, der sker der ofte det, at maskinerne ikke producerer hele tiden. Og der er tidspunkter, hvor maskinerne simpelthen bryder sammen. Og der kan man bruge, kunstig intelligens til at forudsige meget præcis ved hjælp af sensorer og data. Der kan man bruge de her algoritmer til at forudsige, hvornår er det, at maskiner bryder sammen, og det vil sige, at man kan forhindre det, og det vil sige, at produktionen kan køre uhindret hele tiden. Og et sidste eksempel, det er, som jeg synes er meget spændende, det er i produktudvikling, i forskning og udvikling, hvor vi ser for eksempel medicinalvirksomheder har jo mange, mange års data på patienter, hvilke patienter, der responderer på hvilken medicin. Og der kan man altså via kunstig intelligens få hjælp til at forudsige præcis, hvilke patientgrupper, der kan have glæde og gavn af særlig ny medicin. Mm. Så det er nogle ret store emner, som vi ser, at kunstig intelligens kan hjælpe med, hvis man bruger det rigtigt. Mm. Men der har været nogle barriere, som du også siger, til rigtigt at adoptere det her. Og et par stykker, jeg kan nævne, det er, at i virksomheder, der har man ofte data liggende rundt omkring. Det er sådan meget i siloer, altså i hver enkelt funktion har en masse data, der ligger ret ustruktureret og ikke rigtig bliver brugt. Og hvis man kan lave en central data lake, som man kalder det, altså en central database med alt det her data, der er struktureret, så kan man i højere grad bruge data som et aktiv for virksomheden. Og det undervurderer de fleste virksomheder, hvor vigtig data egentlig er til at drive deres forretning. Mm. Det andet, der har været udfordring, har været, at det er nogle ret andre profiler, virksomheder har brug for. Så hvis man er vant til at ansætte en slags profil eller flere slags profiler, så det, der er brug for i kunstig intelligens, det er altså nogle lidt andre typer af uddannelsesmæssig baggrund og erfaringsmæssigt baggrund også. Mm. Og det er folk, der er i høj efterspørgsel i øjeblikket, og svært at tiltrække dem, og måske også lidt uden for, hvad virksomheder normalt mener, der er deres rekrutteringsområde. Kan du give et par eksempler? Sådan, altså bare, nu er det både talt om medicinaler og fødevarer osv. og produktion, men hvad er det for nogle... altså bare tage en produktionsvirksomhed. Hvad er det, de skal tænke, når de lige pludselig skal ud og ansætte sådan folk? Altså er det mere ingeniørbaseret, eller er det mere programmørbaseret? Eller hvor er vi henne af? Hvad skal de kigge efter? Ja, men der er en række forskellige kompetencer, de skal have fat i. Data scientists, ja. Data ingeniører er meget vigtige at have, men også folk, der kan finde ud af at oversætte de avancerede algoritmer til noget, som virksomheden kan bruge, som er meget simple user interface, man kan bruge i det daglige, fordi det her med digital ligesom er en ekstra del til virksomheden, det tror vi ikke på. Mm. Det skal virkelig indarbejdes i forretningsgangen, arbejdsgangen i en virksomhed, om det er en operatør, der står nede i en fabrikshal og skal træffe beslutninger omkring, hvordan maskinerne skal køre, eller om det er en marketingsperson, der skal finde ud af, hvad det nye produktsortiment skal være, så skal det være en naturlig del i de arbejdsgange, de personer bruger til dagligt. Og hvis ikke man lykkes at få kompetencer ind, der kan finde ud af at oversætte de her meget avancerede matematiske modeller til nogle simple værktøjer, der kan bruges i det daglige, så har det ingen værdi. Mm. Mm. Men Anders Feste, det jeg hører dig sige, og det er noget af det, som jeg selv lægger meget mærke til, når jeg læser om det her med teknologisk udvikling, det er, bliver vi alle sammen lige pludselig arbejdsløse? Er der robotter, som kommer og tager jobbene og overtager hele verden? Og det er sådan lidt et skræmmende billede, det ved jeg godt. Men ikke desto mindre, så tænker jeg, at vi alle sammen på en eller anden måde har et eller andet lille stik i hjertet, når man hører, at nu kan en robot også gå ind og lave alt det, som jeg egentlig står og laver her. Det påpeger du altså så, at det ikke nødvendigvis er tilfælde. Vi behøver ikke at sådan tænke, at den kunstige intelligens og sådan noget, den vil udbrede arbejdsløshed i stor stil. På den anden side, så bliver jeg også nervøs, når du så siger, at det skal være alle mulige specialiserede typer, der så skal ind og arbejde i virksomheden. Så på en eller anden måde, så uanset om vi kigger den ene retning eller den anden retning, så vil det vel skabe et meget anderledes arbejdsmarked fremadrettet. Ja, det tror du er ret i. Mm. I forhold til, at kunstig intelligens og data, avanceret brug af data, kan erstatte nogle folk på arbejdsmarkedet, det tror jeg sådan set, du har ret i. At der er nogle områder, hvor man kan sige meget transaktionelle opgaver, som man gør gentagende gange, det kan man få en maskine til at gøre bedre og mere præcist og højere kvalitet. Mm. Så det vil sige, det vil koste nogle områder, absolut, og det vil også hjælpe virksomheder og organisationer med at tage nogle omkostninger ud. Men det mere spændende scenarie her, det er, at det er i virkeligheden vækstdelen. Og det er jo så det, som danske virksomheder siger for 83% vedkommende, at de næste 3 år, der handler det om at få kunstig intelligens ind for at øge væksten i virksomheden. Og for at gøre det, så er der også brug for de her nye kompetencer. Så jeg tror, det har implikationer for den måde, vi uddanner folk på i Danmark, de retninger, vi har brug for fremover. Det er nok svært lige nu at forudse præcis, hvad det er. Men man skal tænke grundigt over, hvad det er for nogle uddannelser, man satser på i højere grad fremover, og man skal sikre sig, at det bliver attraktivt at få de folk ud på arbejdsmarkedet, der virkelig kan gøre en forskel på det her område. Vi tror jo, at hvis du kigger på hvad skal vi sige, makroøkonomien i øjeblikket, vi er jo ret langt inde i opkonjunkturen, eller højkonjunkturen, mm. og det vil sige, at der er ingen, der ved, hvornår vi mærker den her nedgang, men hvis man kigger på økonomisk teori, så er vi formentlig i slutningen af cyklen her i forhold til opkonjunkturen. Og det vil sige, jeg tror, at danske virksomheder selv ved at komme lidt i gang med det her, teste nogle ting, måske ikke lykkes med alt, men få gang i den her udvikling ved at bruge data på en ny og smartere måde, der kan man virkelig differentiere sig i forhold til den globale konkurrence. Og jeg tror, at virksomheder virkelig skal satse lidt mere, end vi ser tilfældet af i dag, satse på nogle af de her nye ting, investere på en smart måde, teste nogle ting af, og også være okay med, at der er nogle af de her ting, der fejler, ligesom tilfældet er, hvis du skal lave et nyt produkt, du skal lave forskning og udvikling, der er jo også, hvad skal vi sige, fejlrater og ting, der ikke lykkes. Det skal man acceptere også på det her område, og simpelthen komme i gang med det, fordi det kan stille virksomheder i en helt anden position, når vi så ser, at hvad skal vi sige, der er mindre medvind på de globale markeder. Mm. Kan vi se en ny industriel udvikling, altså sådan en revolution? Altså kan det være, at vi nu skubber? Altså nu er du selv inde på, og også det vi har stået og talt om meget, at konjunkturen er måske det her sidste forløb her. Men kunne man, hvis nu... Altså, jeg tænker ikke, det er bare Danmark. Jeg tænker også, både Kina og Japan og USA er med på nogle af de her ting. Altså, hvis den her kunstig intelligent, kan vi så skubbe konjunkturerne længere? Altså, sådan så, at vi tror måske, at de slutter til næste år, eller, men med, ved at indføre den her kunstig intelligent noget mere, så kan vi måske skubbe væksten nogle år ud i fremtiden, eller er det for højt ravende, det her? Nej, det tror jeg helt bestemt, det kan, og det tror jeg allerede i virkeligheden, det bidrager til. Ja. At teknologi kan hjælpe med at øge produktiviteten generelt i samfundet, og øgning af produktiviteten kan forlænge opsvinget. Så det tror jeg allerede, vi ser, og vi ser det særligt i nogle brancher. Der er nogle brancher, som er lidt, hvad skal vi sige, langsommere til at komme med på det her. Sådan noget som bankverden og forsikringsindustrien har jo længe brugt, hvad skal vi sige, avancerede statistiske modeller og data i høj grad i deres forretningsgange. De har også glæde af det her, fordi de kan blive endnu bedre til at forudsige, for eksempel når der er nogle transaktioner, der ikke ser rigtigt ud, og som det menneskelige øje ikke kan få øje på, eller almindelig statistik ikke kan få øje på, der kan du få nogle algoritmer ind, der lærer og bliver mere og mere intelligente over tid, til at spotte, når der er nogle uregelmæssigheder. Så er der andre industrier, som er i gang, er kommet i gang, og det er blandt andet omkring retail, omkring consumer goods, altså forbrugsvarevirksomheder, hvor du ser, at der er en direkte applikation af kunstig intelligens, fordi du simpelthen kan profilere den enkelte kunde ude i butikker og finde ud af, hvordan skal man øge salget lige præcis i den butik, der ligger på en specifik gade. Der kan du optimere der. Så ser du nogle andre industrier, hvor det går lidt trægere med at få gang i nogle af de her ting, og healthcare er en af dem, fordi der er mange barrierer i forhold til brug af data og patientdata, men hvor vi også ser en lang række applikationer komme ind, og de også kommer efter det. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har besøg af Anders Feste, der er partner og managing director hos Boston Consulting Group. Han er kommet for at tale om kunstig, intelligent og teknologisk udvikling, og hvordan det egentlig går med det derude i verden. Anders, du nævnte lige, at healthcare-branchen så tilsyneladende har sværere ved at komme i gang med at bruge de her teknologiske muligheder. Det undrer mig lidt, fordi jeg tænker, bankvirksomhederne kan så åbenbart godt finde ud af at gøre det godt. Der er vel også masser af hemmelighed og personfølsomme data på en eller anden måde, når banker har de her store tal, som de skal kigge på og gemme. Hvad adskiller det fra healthcare? Det forstår jeg ikke rigtigt. Nej, men altså, jeg tror også, at healthcare er også kommet i gang med det. Og vi kan bare se, at brugen af data i banker og i forsikringsselskaber har været meget avanceret i mange år. Og det vil sige, hvor ville det være nemt at smide en hvidvask-joke ind her, men altså, det skal vi lade være med. Nej, men de bygger på, altså de har folk ansat, der er ret avanceret i brug af data, og kan det vil sige, at udgangspunktet er ret avanceret i virkeligheden. Hvorimod der er nogle andre industrier, hvor man altså senere har fået øje på mulighederne, man kan sige, at både bank og forsikring har bare generelt været længere fremme end de fleste andre virksomheder. Okay. Så bemærkede jeg også, at du snakkede om, at danske virksomheder godt må se at komme lidt i gang. Er de danske virksomheder dårligere til at komme med på den her bane end udlandet? Altså i forhold til Norden ikke, der er vi på linje med det, men det er altså amerikanske virksomheder og teknologivirksomhederne har jo naturligvis været langt fremme. Danske virksomheder er sådan set ikke længere tilbage, men jeg kan se, at der bliver talt meget om brugen af data og kunstig intelligens, og har gjort det jo i mange år. Men om det er specifikt for danske virksomheder, tror jeg nu ikke, men jeg mener, at der mangler lidt i forhold til at være villig til at prøve nogle ting af, for at sige det meget simpelt. Prøve nogle ting af, se hvor det virker, og ofte tager man lidt en forkert vinkel, og det tror jeg ikke er danske virksomheder, men virksomheder generelt tager lidt en, teknologivinkel til det her og siger, der er kommet noget nyt smart her, hvordan kan vi bruge det? Og det er lidt den omvendte vej at kigge på det på. I virkeligheden, det man skal gøre, mener jeg, er at se på, hvad er de største forretningsmæssige problemer, virksomheder har. Mm. Og så sige, hvordan kan ny teknologi og data hjælpe os med at løse de problemer? I stedet for at bruge mange år på at bygge et perfekt datalandskab op og bygge kompetencerne, alle de kompetencer, man har brug, så skal man hellere vælge et eller to områder, hvor man kan se, at det her det er noget, der kan virkelig differentiere os i forhold til vores konkurrenter, og udvikle nogle af de her metoder lige præcis på de områder. Mm. Og det gør det meget mere konkret, og jeg kan se, at de virksomheder, der har gjort det, fået en eller to succesoplevelser. Typisk det, der så sker i direktionerne og i bestyrelseslokalerne, det er, at man vil have mere af det. Mm. Og så er man også villig til at investere, fordi man kan se, at der er en klar business case. Og det vil sige, at vores anbefaling er at lave de her proof of concepts, altså små studier, der i et marked eller i et område beviser, at der er værdi i det, og så efterfølgende skalere det op. Men ikke allerede på forhånd allokere en masse ressourcer til at bygge noget stort op, så i virkeligheden bare gå lidt mere selektivt efter nogle enkelte områder, og så ruller snebolden. Ja, og jeg forestiller mig, Anders, at det er noget, som I er glade og gerne kommer ud til virksomheden og hjælper dem med at få sat de her ting i værk på en eller anden måde. I er jo ligesom en konsulentvirksomhed, så I render vel rundt og hjælper virksomheder med den slags også. Hvad er det? Har du nogle eksempler på nogle sådan konkrete problemer, som virksomheder har kunnet løse ved at bruge kunstig intelligens? Ja, det gør vi. Fordelen for os er, at vi har en muskel i BCG, som jeg repræsenterer, som har mange af de her kompetencer. Altså, vi har ansat hundredvis af de her folk, og det vil sige, at vi kan tilbyde virksomheder noget, som tager ret lang tid for, at de selv får bygget op. Så vi har i virkeligheden musklen klar. Og nogle af de områder, som jeg nævnte før, altså hele området omkring personalisering. Hvem er du som forbruger, og hvordan kan vi måle fra det vores markedsføringsaktiviteter lige præcis i forhold til, hvordan du lever dit liv, hvilken agering du har på social media, hvad du ellers gør, hvordan kan vi optimere den enkelte butik nede på strøget i forhold til, hvilke varer der skal være på deres hylder i forhold til butikken i Aarhus eller i Randers. Der kan vi hjælpe med meget, hvad skal vi sige, brug af avanceret data til at finde ud af helt præcis, hvordan får de optimeret deres lokationer. Mm. Og de andre områder, vi har set, det er i virkeligheden hele vejen fra supply chain, altså hele distributionen af forsyningskæden for virksomheder i produktionsområdet, som jeg nævnte før, med at sikre sig, at man forudsiger, når ting sker, der gør, at produktionen bryder ned. Det kan være i forskning og udvikling. Der er også meget omkring de her supportfunktioner, som du nævnte før, altså folk, der gør ret repetitive aktiviteter, der kan man indføre nogle af de her teknikker til at gøre det med højere kvalitet og meget mere effektivt. Ja, det gør man vel blandt andet, fordi man gerne, som du siger, vil cutte omkostninger på langt sigt, men Anders, på kort sigt, der koster det vel en hel del penge. Penge, som man på en eller anden måde også kan retfærdiggøre, at man bruger på den slags overfor blandt andet aktionærerne. Ja, men det var min pointe før, det er, at man skal ikke, altså vores anbefaling er ikke at allokere en stor pose penge til det her for tidligt. Man skal hellere investere i noget af den teknologi, som er blevet meget, meget billigere nu her med tiden. Altså sensorer i dag koster jo en brøkdel af, hvad de kostede for bare 3 år siden. Og sensorer kan indsamle en lang række relevante data, som du kan bruge i forskellige, i forskellige forbindelser. Og så hellere investere i noget af det her teknologi, som egentlig ikke nødvendigvis behøver at koste så meget. Investere i at få hyret nogle meget dygtige data scientists og data engineers og nogle af dem her, der kan omsætte alt det data til værktøjer. Og så komme i gang på den måde. Det behøver ikke at være specielt stor investering til at starte med. Og når man så ser, at de her business cases er helt overbevisende, så kan man jo begynde at... Ja, så er det business casen, der driver yderligere investeringer. Mm. Det er jo også derfor, vi ser, at der ikke er nogen særlig sammenhæng mellem, at store virksomheder er bedre til at komme i gang med det her i forhold til mellemstore eller relativt små teknologivirksomheder. Det er... De mindre er i hvert fald lige så gode som de store virksomheder til at få mobiliseret den her forandring. Mm. Lars Persson, hvis du sidder og kigger på regnskaber eller udmeldinger fra virksomheder på potentielle aktier, som du tænker, du måske vil købe... Er det så et plus eller et minus, hvis du kan se, at de kommer til at investere meget i IT? Der har været et lille problem for en del virksomheder, specielt når de har indført specielle nye økonomisystemer og sådan nogle ting og sager. Man har set, det har trukket tænder ud på mange virksomheder. Altså lad os bare tage Solar. Jeg mener, de indførte SAP-systemet, og det var en stor bid for dem. Jeg mener også, Mærsk indførte det system, og det var også en stor bid for dem. Det er måske ikke lige helt over i den bane, hvor du er, men det viser, og det lyder jo ret rart for os investorer og aktionærer, at hvis de bare gør det måske i en lidt mindre skala, nu er at indføre et helt nyt bogføringssystem jo en ordentlig mobbedreng for både et lille og stort virksomhed, i hvert fald både sådan Solar, som har jo ved 50.000 varenummer, og også sikkert Mærsk, der har mange ting at holde øje med. Så det er jo fint, at man kan gøre det i en mindre skala, og så måske få nogle succesoplevelser der. Men det, der er jo ikke mange virksomheder, der skriver i deres årsregnskab, nu går vi i gang med noget kunstig intelligens. Altså det er ikke sådan noget, at de sådan rigtig flager med, synes jeg, når jeg sidder og læser. Det er nok noget, men der mere implicit ligger nede i, at de laver nogle investeringer rundt omkring. Og det er også derfor, jeg vil egentlig spørge Anders, hvad er det for nogle virksomheder? Altså er der nogen, nu snakker du om, at I har nogle talknuser inde hos jer, det kan jeg jo godt forstå. Det har man jo i de her konsulentvirksomheder. Men er der andre, altså er der nogle af jeres konkurrenter, der egentlig er børsnoteret? Så hvis der sidder nogen af vores lytter og tænker, gud, der vil jeg da gerne investere. Er det nogle virksomheder, du kender, eller hvem udvikler de her kunstig intelligens systemer? Er der nogen, man kan pege på og sige, der sker i hvert fald noget, uden at det skal være nogen anbefaling for dig, for din side, men bare sige, jamen der sker noget i hvert fald i nogle virksomheder. Ja, det er lidt svært spørgsmål. Ja. Altså de store teknologigiganter udvikler de her, de her systemer, og der er også masser af hardware-selskaber, blandt andet inden for sensorteknologi, som jo ser en eksplosiv vækst og udvikling i øjeblikket. Så jeg tror, man skal holde øje med både hvad de her store teknologiselskaber har gang i, om det er kvalitet, det de udvikler på det her område. Og så skal man holde øje med nogle af de mindre selskaber, som hjælper virksomheder med at bruge kunstig intelligens, data, nye algoritmer, ny teknologi i form af sensorer, nye mindre kameraer, der kan bruges til at forudsige forskellige hændelser. Altså der er en masse, hele den her, det er sjove ved området, det er ikke et område, hvor du har 2, 3, 4 selskaber, som har sat sig på det her. Mm. Der er en underskov af spændende små teknologiselskaber, som dukker op hver eneste uge, og som gør det selvfølgelig svært for investorer at holde øje med, men til gengæld er der også en stor gevinst i, hvis man kan finde nogle af de selskaber, som har gang i noget spændende. Anders Feste, det er jo lidt pudsigt, at vi har at gøre med teknologi, noget som er så iskoldt og følelsesforladt, kan man sige, men ikke desto mindre, så er det jo noget, der påvirker os rigtig meget, og påvirker os med følelser. Du kan jo selv høre, hvordan jeg på en eller anden måde også bliver påvirket af, at arbejdsmiljøet måske kommer til at ændre sig helt vildt, og det gør C. Petersen også, som har skrevet ind på sms'en 42 600 24 7. Jeg ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men personen skriver i hvert fald sådan her: lad os lige tage en runde omkring de fattige, uuddannede produktionsmedarbejdere. Hvordan vil Boston Consulting Group forhindre den næste socialistiske revolution for disse mennesker, vi ikke accepterer ikke at kunne få børn og at brødføde dem? Ja, det er sådan et meget stort spørgsmål, Anders Feste, og også at bede dig som Boston Consulting Group i citationstegn at svare på det. Men ikke desto mindre, hvordan tænker du, måske så bare som privatperson, at det kommer til at ændre verden og ændre det ud i sådan en grad, som C. Petersen skriver her, at vi sådan i generationer fremover ikke vil kunne brødføde vores egne børn? Ja, det tror jeg ikke er et rigtigt scenarie. Altså jeg tror, at kravene til produktionsfolk, som der bliver beskrevet her, for eksempel. Altså folk, der måske ikke har en lang videregående uddannelse, arbejder på en fabrik. Kravene vil være anderledes, men de vil stadig være der i fremover. Altså man skal huske på, at de sidste 30 år har der været en ret massiv udflytning af arbejdspladser, særligt på de opgaver, som der bliver nævnt her, til udlandet, til lavindkomstlande, til Østeuropa, til Asien osv. Det her, som jeg ser det, er i virkeligheden muligheden for Danmark for at fastholde de arbejdspladser i Danmark. Fordi du kan gøre det, du behøver ikke at flytte personer, der gør meget manuelt arbejde. Det behøver du ikke at flytte, fordi de kan være lige så produktive som, eller mere produktive end deres kollegaer i Østeuropa. Så det her, det kommer til at Det kommer til at sætte nogle andre krav, og vi skal sikre os, at vi uddanner alle lag, skulle jeg til at sige, alle funktionsområder på arbejdsmarkedet, sådan at de kan bruge den her nye teknologi. Men i virkeligheden kan det sagtens være muligheden for, at de jobs, der er i Danmark i dag, der tidligere har været eksponeret over for risikoen for at blive forflyttet ud til lavindkomstlande, at de kan blive fastholdt i Danmark. Vi ser for eksempel i produktion, at der kommer jo nye måder, hvor en operatør kan blive assisteret af den nye teknologi og gøre sit arbejde smartere. Der er stadig brug for personen, men vedkommende kan simpelthen gøre arbejdet meget mere produktivt. Mm. Så du har på ingen måde det der lille stik i hjertet, som jeg så til sydenlænden står her, i forhold til, at det kommer godt nok til at blive svært for mange mennesker fremad? Nej, det har jeg ikke, men samtidig har jeg en holdning til, at vi skal være meget realistiske omkring, hvad der bliver behov for de næste 10 år på arbejdsmarkedet. Ja. Og det har implikationer for, hvordan vi uddanner folk. Jeg vil tro, det er nok det største emne i virkeligheden, man kan tage fat i. Det er, det rette mix af uddannelsesretninger? Hvad er det for nogle folk, man skal satse på fremover? Og det tror jeg er for alle politikere, for os alle sammen, ret svært at spå om. Men det vil sige, at man skal tænke på hele uddannelsespolitikken på en meget fleksibel måde. Og jeg kan se, at der også bliver gjort nogle tiltag omkring at være mere fleksibel på uddannelsesområdet i øjeblikket, hvilket er præcis det, der er behov for. Fordi du kan ikke forudsige alle de kompetencer, der bliver behov for, men det, du kan gøre, det er, at du kan være mere fleksibel i den måde, du uddanner folk på. Ja, nu kommer jeg måske også til at sætte min egen følelse lidt meget på spidsen her. Det er egentlig ikke så slemt, når det kommer til stykket. Hvis jeg kigger tilbage i historien, så har den industrielle revolution jo altså også skabt gevaldig indkomstforøgelse for samfundet generelt set. Så lad os se, hvor slemt det bliver. Det kan kun fremtiden vide. Anders, lad os lige vende tilbage, i stedet for at have den her meget samfundsagtige debat, så vende tilbage til det, som det jo handler om i det her program, nemlig investeringer og aktier. Er der nogen action points, hvis man kan tillade sig at bruge sådan et lækkert engelsk ord? Altså, er der nogle konkrete ting, vi kan kigge på i virksomheder, når vi skal holde øje med, hvem der så måske er gode til at inddrage de her nye teknologier, og hvem der så ikke er helt lige så gode? Man kan i hvert fald holde øje med, når virksomheder udmelder deres strategiske prioritetsområder. Hvem har det højt på agendaen? Mm. Og det er der flere virksomheder, der har i dag. Jeg vil ikke nævne nogen navn, men hvis man holder øje med de store C20-selskaber, så er der flere, der har meldt ud, at de har det som meget, meget højt på deres agenda. De har ansat og satset på at rekruttere større afdelinger med nogle af de her profiler, som jeg nævnte før, for virkelig at komme i gang. Og det er noget, der er sket de sidste 1-2 år, at der virkelig er blevet satset på nogle virksomheder har virkelig satset på at få nogle af de her folk ind. Mm. Og de sidder alle sammen i øjeblikket og arbejder på præcis, hvordan de skal udvikle de her løsninger. Og det skal man holde øje med tæt på i årsregnskaber, i udmeldinger, der kommer løbende. Det vil være min anbefaling. Ja, Lars Persson, du skal altså til at holde øje med, hvad de siger om teknologisk udvikling og kunstig intelligens, når du skal vælge aktie. Det er ikke noget, der fylder specielt meget lige nu på din agenda, eller hvad? Nej, så nu er det jo sådan, at jeg bruger teknisk analyse, og heldigvis er der jo en masse mennesker, der sidder og knækker regnskabet endnu dybere, end jeg gør, og de vil jo nok investere i de selskaber, der går den vej. De ser jo også skriften på væggen, så det er vel dem, der ikke gør noget, der vil aktiekursen måske stå stille, og deres effektivitet vil vel egentlig også kunne ses efterhånden, at der mangler noget måske effektivitet, og at de ikke får den gode udvikling på bund og top. Så jeg tror egentlig, at stille og roligt, selvom du ikke læser regnskaberne fra A til Z og ind i noter og så videre, så vil markedet automatisk jo finde vinderne og sende aktiekursen op. Det har vi jo set de sidste mange år. Det er jo ikke sådan, at det kommer som sådan en kæmpe overraskelse. Der er selvfølgelig nogle gange nogle opjusteringer, der alligevel overrasker, men de fleste selskaber, der har folk jo egentlig rimelig godt styr på, hvad der går rundt og foregår, synes jeg. Mm. Anders Veste, lige her til sidst, du peger altså på, at I for alvor kan se over i Boston Consulting Group, at det går stærkt med kunstig intelligens og teknologisk udvikling generelt set her i 2018, der er for alvor blevet sat fart på den front. Har du noget bud på, hvor lang tid den her udvikling kommer til at løbe over? Altså, taler vi 50 år? Taler vi 200 år? Eller, altså, eller er det sådan noget, som er overstået i 2025? Hvad tænker du? Nej, nu er vi kommet i gang, og det er jo stadig tidligt. Det er jo stadig tidligt i forløbet. Og, men jeg kan, altså der er, jeg tror ikke, at der er nogen virksomheder, der kan komme udenom det her område. Jeg tror, at alle virksomheder, alle industrier vil blive påvirket af det, og alle virksomheder skal have et svar på, hvad de vil gøre for at differentiere sig fremover på det. Og jeg tror, vi er meget tidlige i forløbet, men det vil jo så til gengæld også sige, at hvis man kan lave nogle mindre ting, der virkelig kan flytte nålen, så er der god mulighed lige nu for at tage nogle tidlige tiltag og for at differentiere sig i forhold til konkurrenterne. Det her, det kommer til at være et emne, der vi kommer til at tale om de næste mange, mange år. Det er jeg helt overbevist om. Godt. Det gør vi glad og gerne, Anders Fester. Du må meget gerne besøge os igen og fortælle, hvor langt vi er nået, når vi kommer lidt længere frem i processen. Tak fordi du var med os her til formiddagen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, vi skal lige have fat i det der marked, som vi har skøjtet lidt let og elegant henover her, hvor vi har haft så travlt denne morgen. Hvad sker der derude? Jamen, vi er i plus i Europa ovenpå den amerikanske stigning. Selvom Asien tabte pusten i løbet af morgenen, så holder vi i hvert fald stadigvæk den positive stemning, selvom amerikanske futures ser ud, som om de åbner en lille smule nede. 0,3 er S&P i hvert fald nede. Men altså Danmark op med 0,6, nordmændene op med 0,2, finnerne op med 0,8 og svenskerne med 1%, og så DAX'en op med 0,8. Så altså en generel positiv stemning. Det er Danmark er SAS, der flyver blandt andet måske på den her forholdsvis lave oliepris og egentlig en god stemning. Der har ikke været nogen specielle regnskaber ude. Der er kapitalmarkedsdag i Vestas. Ja, mens vi stod jo og roste Ørsted for morgenstanden af, så tabte den fuldstændig pusten. Det var i går, ja. Ja, i går, og måtte ud og tage en pause her til morgen. Der er den et lille plus. Jeg så senere forskellige analytikere sige, jamen det er fint nok med de her store investeringer, men det kunne godt være, at investorerne måske bare ville have siddet og høstet lidt gevinsten og fået noget udbytte. Det er sådan egentlig måske lidt kortsynet og lidt kedeligt, tænker jeg. I hellere investere og så få noget afkast ud af i fremtiden. Men sådan er vi jo så forskellige. Men altså her til morgen er der opgang i Ørsted og Vestas, som jo egentlig har vundet en hel masse ordre her på det seneste. Ja. Ligger lige under de 500, så ja, det kan være, der kommer lidt julerally. Og den her, der var jo, nu kom... nu hedder det jo SØK, men bagmandspolitiet, som det hed, da jeg var barn, kom jo med det hedder vel ikke en anklage, hvad hedder det? Det er en sigtelse. Det hedder en sigtelse, ja. Det er næsten det samme, er det ikke det? Nej, det er det så ikke. Det er en sigtelse mod Danske Bank, hvor at... Og det sker der egentlig ikke rigtig meget ved i Danske Bank. Den var nok ventet, den er nede med 0,07, altså den handles i 35,90, eller så 135,90. Så ja, det er sådan lidt stille der. Godt. Lars Persson, mens du har stået og givet mig marked, så har jeg lige ringet op til Lars Svendsen, en Vestas-aktionær, som har været det er ganske længe. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, Vestas har kapitalmarkedsdag i dag. Er der allerede nogle interessante nyheder ude, som du har fanget? Nej, jeg har ikke fanget dem, men det kan være min fejl jo. Nej, jeg har ikke drejet antennen den vej endnu. Okay. Men hvad hedder det? Nej, det har jeg ikke, du. Men altså... Ja, jeg tror bare også, det der i går med Ørsted, det var, at de blev simpelthen forskrækket over at høre på, at man vil investere for 200 milliarder, ikke? Mm. Altså, det er jo sådan, altså i gamle dage kostede Storbritannien 40 milliarder, ikke? Det er 5 af dem, men nu er priserne jo vel stedet lidt på den, så den koster måske 55 i dag, ikke? Mm. Så altså, det er sådan en 3-4 stykker, men det er jo også fantastisk at investere nationspenge i sådan noget. Jeg stod lige og vente på, hvornår der kom noget kritisk der. Lars Svendsen, du har aldrig lagt skjul på, at du ikke nødvendigvis er Ørsted-fan, og det bliver du heller ikke på kort sigt, lyder det til. Ja, nej, og nu vil de jo så sælge det, som det eneste, vi har brug for, det er strøm i kontakten. Det vil de gerne af med, så de kan lave det om til et stort projektkontor, og så går ham der Poulsen af, så kan statsministeren jo rejse rundt og sørge for at forlige sig med, hvis det ikke det lykkes at få propellerne til at snurre rundt omkring. Det kan blive helt fornøjeligt. Vi er jo mere antallet ham, Kurt Thorsen, det er jo en projektmærevirksomhed. Det er at køre det videre. Nå. Glimrende Svendsen. Jeg synes jo, det er sjovt med, at I nu havde jo ikke tid til at diskutere med ham adformanden. Nej. Men faktisk, jeg har lige siddet og studeret den, fordi de har sat prisen ned. Mm. Mm. Så kan I gætte, hvad der er på mandag i Berlingeren. Men de lave bruger faktisk det her kunstig intelligens til at finde ud af, når man går op på skærmen, så siger de, Lars Svendsen, han er sådan en, der interesserer sig for, for skibe og rejser til havnebyer, så er det reklamer for havnebyer, der kommer ind på min skærm, og hvad hedder det, citronvand, ikke? Det de kan finde, og der bruger de faktisk sådan noget, fordi det skal gå lynestærkt. Der sidder ikke en og tænker over, hvad må han have brug for i dag? Dam Svendsen, altså han fortalte os jo, Gustav Mellentin, at han synes, det havde været lidt besværligt at forklare den her historie og fortælle investorerne, hvad det egentlig gik ud på. Det klarer du da sådan set meget godt. Det kan være, men jeg siger bare, at faktisk er han præcis det, han bruger, det er sådan noget kunstig intelligens. Præcis. For det der til at køre. At form, vi får den mere udfoldede historie en anden dag, hvor han og vi har meget mere tid, det har han allerede lovet os. Jeg kom til at tænke på... Det andet sted, man kan bruge det med nytænkning, det er politik, fordi de er simpelthen ikke for kloge, så de har brug for noget kunstig intelligens. Åh, herr Svendsen, det er skønt at høre din stemme. Jeg kom til at tænke på den her aktie, som Mogens Vad, han på et tidspunkt bragte til tors her i Millionærklubben. Jeg tror, den hedder Criteo. De laver sådan lidt eller det samme. Jeg må indrømme, jeg har ikke fulgt, hvordan det er gået med Criteo lige siden da, Persson, men du er på vej til at tage den op, kan jamen, jeg se? Jeg synes egentlig, vi talte om den, eller også har det været tilfældigt for noget tid siden. Og, ja, den har ikke haft det så godt, den har ligget. Den tog lige en optur i sommer, mens vi andre vi lå på Rivieraen og søbede i drinksene, så gik den fra 25 til 35, og nu ligger den 22, så nej, det er ikke sådan en winner takes it all, det er det ikke. Den har nok fået noget konkurrence, så den har det lidt svært i øjeblikket, det må man sige. Okay, Criteo, CRTO, hvis man skal kigge mere på den. Nå, Svendsen, tilbage til dig, og Jerome Powell, som jo altså faldt til patten i går, da han var ude og være noget mere dueagtig, som vi plejer at kalde det, altså blød i sin retorik i forhold til, hvor mange renteforhøjelser der måske kommer i 2019. Det lyder så om, at han trækker lidt i håndbremsen, lidt pudsigt jo efter, at Donald Trump har været efter ham og skoset ham gevaldigt på Twitter. Så uafhængig er han jo så altså ikke, kunne man godt få fornemmelsen af. Hvad tænker du om hele den sag? Ja, jeg tror også, at det, at han bliver overfortolket eller overudlagt, eller hvad man kalder det for, at man hører det, man gerne vil høre, ikke? At han siger, at renten kommer til at stige langsomt. Og han taler jo, som Greenspan sagde, at en centralbankchef taler med uld i mund. Ikke? Mm. Det er kun ham over England, der nu taler frit ud og siger, at det bliver forfærdeligt, hvis de ikke kan enes om Brexit. Ikke? Så jeg tror lidt, at det var måske, at markedet sådan... Nu har I jo holdt fri, og det her Thanksgiving og alt det der, og jeg har ikke indtryk af, at det var sådan en jubelomsætning, der kom der, men... Der blev der slået nye rekorder igen. Det var ikke sådan en rigtig jubel, men var det? Jo, i Danmark var det dårligere, men i USA var det bedre. Ordentligt spring frem, eller var det bare sådan lidt bedre? Nej, det var sådan en lille skridt. Et fortolkningsspørgsmål. Ja, det var sådan en lille skridt. Ja. Men ligesom at markedet vil jo gerne også... Nu har vi jo ligesom over... Nu handler det jo om afslutningen, ikke? Mm-hmm. Så de sætter vel spurten ind nu. Det er vel det, det handler om. Jeg har også sat spurten ind. Mm-hmm. Jeg har lavet noget dristigt. Fortæl. Nej, I følger ikke med. Jeg har luret dig, Svendsen. Ja, vi har set det. Men del det med vores lyttere. Jamen, jeg har jo lavet en lidt dristig træk i går. Mm-hmm. Jeg gjorde det, at jeg solgte... der var den her store tegning i Gomspace. Mm-hmm. Og den er jo smadret helt ned i kælderen. Og så tænkte jeg, det kunne jo være sjovt en chance at tage at være med der. Forbergården, den skal vel ned og vinde, og så bum, så ryger den vel op igen. Når der kommer penge i kassen, hvis det lykkes. Det kan jo også gå på en eller anden måde galt, eller kun lykkes halvt, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der kan ske. Men man må jo satse på noget. Og så købte jeg en ordentlig portion, så taler vi pænt sprog. Jeg ville have sagt noget begyndt med R og slutter på fuld, men så kan I gætte på... Der er jo noget med øve også, men så skal I selv sætte ordet sammen. Men, det var lige med rebus her for midt i ungen i programmet. Ja. Så jeg købte sådan en portion af de der tegnesarter. Jeg har faktisk købt 10.000, ja. Og det giver mig jo ret til at tegne 10.000 aktier. Ja. Og det vil jo så koste 105.000 svensker, og det er jo noget med 75.000 danske, ikke? Mm. Og jeg havde faktisk ikke engang ord til at købe tegnesarterne, så jeg måtte sælge nogle aktier. Så solgte jeg min gode gamle Olsen op i Norge. Han er sådan i miniudgave, en slags AP Møller deroppe, jo. Mm-hmm. Han er også 90-20 år nu, men... John Olsen? Altså ham, som hedder... Han hedder faktisk også... Hedder han ikke Frederik til fornavn? Nå, okay. Men hvad hedder det? Den patriarken deroppe, de har. at de har været i gang fra 1858, så der har været mange patriarker før ham. Men at dem solgte jeg for at få nogle penge. Og jeg bliver så også, hvis nu er en eller anden årsag, har de spærret mig inde, så jeg ikke kan sælge de her tegnetrækker igen. Mm. Men jeg har fået en advarsel om, at den er faldet til det halve, og det gjorde den også. Jeg købte på 30 øre. Og nu koster den vist nok 18-20 øre eller sådan noget. Men så er der jo ikke stedet endnu. Men hvad hedder det? Dels har jeg jo chancen for, at den kan nå at stige inden tegningen. Og så skal jeg jo skaffe pengene, hvis jeg tør. Og hvis jeg ikke tør, så må jeg jo bare kapitulere og sige, nå, det var, du prøvede at være smart, og det bør du ikke. Jeg satser virkelig på, at den der kan lykkes. Og hvis det lykkes, så skal jeg jo altså lige pludselig stoppe 30% af mine penge over i gumspace, ikke? Ja. Jeg tror jo, forstår du, jeg hører om morgenen alt det her med kineserne. Mm. Du ved, kineserne, de laver jo alt muligt. De står bag alt muligt. De står måske også bag ved den der kjole, som er lånt ud til museumsinspektørs kone og alt det der. Og så tænkte jeg, det her, kineserne, de kommer og snupper gumspace, du. Lars Svendsen, det er altså en lille smule svært nu at vide, hvad der er seriøst og hvad der ikke er seriøst. Jeg vil sige, mens vi har haft alle de her mennesker herinde, så har jeg jo også stået og været lidt dristig, fordi ja, at jeg ville jo virkeligheden gerne have købt et tankskib, men jeg måtte jo ringe til Svendsen og høre, om det var inden for rammerne. Det var det jo ikke, fordi at det... Ja, markedsværdien er god nok på svensk. Det var Concordia Maritime, jeg egentlig gerne ville købe, men markedsværdien var ikke rigtig, når man så gange med den danske krone, og så blev det under 500.000. Så jeg sad jo så og lommefilosoferede i går over, hvad... Millioner forhåbentlig, men det er så... Nå, ja, ja. Milliarder millioner. Det er noget med nogle nuller. Nå, men så jeg sad og lommefilosoferede, og så var det, jeg tænkte, at så måtte jeg nok hellere købe nogle fingerprint. Så her til morgen har jeg drønet ind i fingerprint og købt nogle. Jeg var måske lidt for hurtig, fordi der faldet en øre tilbage, og så nu er jeg nede med 100 kroner. Det var en dristig bevægelse, ja, Lars Persson. Lad os lige tage den igennem, så vi får det hele med. Du ser altså et eller andet i din kurve, der gør, at... Den er på vej opad, jo. Den er, der er varm luft under den ballon igen, så hvor den skal hen, det ved vi jo ikke noget om, og jeg tror ikke, at den skal op i 100 lige forløbig, men kan vi bare få den op i en... Ja, 16, så vil vi have rigtig god jul, faktisk. Så er vi igen i plus. Vi er tæt på at være ved de her 250.000. Svendsen, han er jo lidt foran. Han er på 254.000 i øjeblikket. Er det noget, han har lukket dig til? Nej, det er det ikke. Støtteopkøb? Overhovedet ikke. Nej. Der er jo nogle penge for den der tegnetræk, som er blevet på en eller anden måde... der står 0. Ja, jeg ved ikke. Har du tegnet forkert et sted, eller hvad? Det ved jeg ikke. Ej. Jeg har købt det, man kunne købe. Nå. Men er det, fordi den er udløbet nu, eller hvad? Nej. Det er da mærkeligt. De her, det lyder til, at I sætter for alvor slutspurten ind her i vores konkurrence. I bliver måske også presset lidt af de øvrige deltagere, som i den grad har... Tom er jo stukket af. Tom er stukket af, men Philip er der også. Han har været stukket af faktisk i lang tid, ikke? Han er op, sidst jeg talte med ham, var op med 25%. Det er sikkert blevet bedre efter gårsdagens fine kursudsving. Ja, så der er altså også lidt at hente på en måned. Er det måske også lige i overkanten at tro, man kan hente så meget ind. Men I gør der noget, Persson? Ja. Fingerprint, ny aktie inden. Har du så flere penge på lommen? Ja, jeg har stadigvæk. Jeg fik ikke brugt det alle sammen. Jeg er så åbenbart. Det er sådan, at man både skal lytte og regne. Det er altså lidt svært. Så jeg havde regnet lidt forkert, så jeg skulle bare have givet den lidt mere gas. Men der er du købe nogle flere, jo. Ja, men det er jo det. Så må vi lige se, hvad der sker. Eller så skal vi sælge det hele og så købe noget helt andet. Hvad er din, jeg ved godt, det er at tjene penge. Hvad er din plan med fingerprinten lige på kort sigt, Lars Persson? Jamen, kunne vi få den op i 16, var det da rigtig sjovt. Men altså, bare der bliver tjent et par kroner, så tror jeg egentlig, at jeg løber igen. Altså, det er sådan opadgående fedt, og så har vi selvfølgelig lige det her i... Jeg tror ikke, der... Altså, jeg håber ikke, at markedet går og forventer, at Xi Jinping og Donald Trump omfavner hinanden med andet end kindkys og sådan noget. Jeg håber ikke, at vi har sat næsen op efter det helt vilde på mandag, at der er underskrevet flere aftaler. Så er vi nemlig foran EU. Så jeg håber bare egentlig, at vi tøffer lidt videre og laver lidt julerally, så vi får en god stemning. Det tror jeg sådan set, at markedet er. Jeg har skruet forventningerne højt op til, at, ja, at de ender med en eller anden relativt god aftale, og så der falder ro på Lars Svendsen. Hvad forventer du? Det ved jeg ikke, jeg selv faktisk lige kom på en lille joke, hvis I kan stå og høre den. Det er, at faktisk teknisk analyse er jo en form for kunstig intelligens. Ja, det ved jeg da godt. Nej, men Lars Svendsen, ved du hvad? Mener du virkelig det, Bodil? Tror du virkelig, markedet går rundt og tror, at der sker et eller andet? Altså, jeg synes da, hvis jeg skulle lytte bare lidt til Drusebjerg, så tror jeg da, jeg synes da, han har udtrykt sig rimelig sådan, at... ikke at han skal tale for hele standen af intelligente aktiestrateger, men altså, jeg synes da ikke, at han har jublet over, at de skulle mødes. Jeg synes, at mange siger, at der ikke, det bliver jo ikke til noget. Altså, Lad os se, vi kan stå og gætte herfra og til på mandag, fordi ingen af os ved, hvad der sker før en... ja, det sker. Svendsen, Jesper, han har skrevet ind på 42 600 24 7. Han skriver, vedrørende Gomspace, så skulle have Svendsen have brugt sine tegningsretter senest i går, onsdag 23.59. Har du skidt i nælderen der, herr Svendsen? Det kan man godt finde. Er det rigtigt? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald, hvad Jesper siger. Det må du altså lige ind og... Så er det været derfor. Så må jeg jo... Nej, men man skal jo kunne tegne ind til en eller anden dag, så med det. Så, ja, det var her begyndelsen af december, så vi husker. Så. Nå, men det kan da godt være, jeg... Herr Svendsen, du har vel ikke... Det er det, man prøver at være smart. Kan man godt nogle gange komme til at... Ja, det går også lidt for hurtigt en gang imellem for dig, altså, herr Svendsen. Selvom vi står her og siger, at man skal sætte sig godt ind i tingene, inden man kaster penge efter noget, så kan det altså også gå galt for dig. Ja, rolig nu. Vi må lige se, om vi kan samle stumperne op, jo. Nå. Altså... Jamen, jeg så, at der var der en eller anden kurs på Gomspace tegningsret. Den bliver der handlet i 17, så ja. Nå, må den ikke, du klarer frisæt, så. Lars Svendsen, det er torsdag, og vi står altså, som sagt, og venter på det her famøse G20-møde i Argentina. De er vel forhåbentlig på vej derover. De går i gang i morgen. Xi Jinping og Donald Trump skal mødes og tale om, hvordan verden skal handle sammen. Det er også et sjovt sted at mødes. Altså et af verdens fattigste steder, eller der, hvor der i hvert fald går, hvor det er økonomisk dårligt, så vælger man at skulle flyve alle de tykke ledere hen, og så skal de køre rundt i store limousiner og sådan noget. De går ikke engang finde ud af at afvikle en eller anden fodboldkamp. Det er jo mærkeligt, altså. Lars Svendsen, hvad er på din agenda her lige på kort sigt i dag, og ja, måske i morgen? Jamen, det er jo det der med, at vi skal til at begynde at ligesom gætte på, om de kan enes om et eller andet, og jeg tror sådan set, at de vel ikke sådan river hovedet af hinanden, så de går hjem, og så hiver vi alt, hvad vi kan til hinanden med. Det tror jeg ikke, men altså, det er jo hele tiden det der med, også du, med Trump, han er jo også svær med at gøre, fordi det prøver han forvirrer folk, men han har også det der med, at så sidder og skriver 7 ord på et stykke papir eller en serviet, og så synes jeg, nu har vi en aftale, og sådan noget, og så går man hjem og siger, hvad kan vi bruge det? Så siger han, det er ikke noget, som om, så... Så smider den i skraldespanden. Det er jo sådan noget underligt noget, at du kan ikke ligesom, han er jo ikke driftstabil, vel? Så derfor kunne jeg forestille mig, at de sådan er høfligt venlige, hvis jeg ikke har en dårlig dag, ikke? Og så sidder vi sådan tilbage og siger, jamen kan I så komme videre? Men altså, jeg tror faktisk, at de begynder at komme et eller andet i retning af en anden form for overensstemmelse med hinanden, ikke? Og så begynder jeg jo også lidt at frygte over en eller anden. Synes, når ham der, Carnegie, eller hvad han hedder der? Han hedder bare Carnegie. Mm-hmm. Han er bare Carnegie, det er ikke Carnegie. Mm-hmm. Men hvad hedder det, at han var jo noget hård i mailet i går, hvor han sagde, at det hele ville falde med 8%, og retten går i 5%, og jeg ved ikke hvad. Hvis ikke de kunne huspriserne med 30%, det er jo sådan... Ja, hvis det bliver en hård Brexit, med en blød Brexit, så forventede han altså, at det så ganske gralt ud, i hvert fald noget mere gralt, end det, som vælgerne var blevet stillet i udsigt, da de skulle... Jamen, det er ligesom, at det, hvis det ene bliver løst, så er det halvskidt, og hvis det andet, er det helt galt. Altså, ja. Det er jo ligesom det dårlige valg, ikke? Det må man sige. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Du må lige holde øje med Vestas Kapitalmarkedsdag, og så må du bringe til tors, hvad der sker der i morgen, når vi er sådan nødsæst. Ja, altså jeg må prøve at være Jeg tror, du er home safe. Der er lytter, der også skriver, at anden tegningsperiode starter i dag, så det er sikkert ikke så slemt endda. Nå, okay. Herr Svendsen, held og lykke med det hele. Det er ordentligt. Så vidt altså Lav Svendsen, som skal rode lidt med Gomspace, og så har lovet også at kigge på Vestas Kapitalmarkedsdag. Lars Persson, lad os lige... du er jo så inde i Fingerprint. Er den stadigvæk i tab? Ja, jeg ved godt, det er sådan lidt hurtigt. Man har jo spredtet imod sig, når man lige har købt ind i en aktie. Så, sådan er det. Så det er altid lidt med den nede med 200 kroner. Ja, jeg var lige lidt i plus i 18 kroner. Ja, man skal huske, at man har lidt spredtet imod sig og sådan nogle ting at sige. Og så dagens daglige udsving og så videre. Så lad os se, hvor det ender. Lige nu, der ligger de amerikanske markeder til lige at skulle tage en puste oven på den flotte stigning, der var i går med over 2%. Ikke? De amerikanske futures ligger ned med 0,2 alle tre styks, så det kan jo godt være, at Nasdaq er ned med 0,3, ja, og så S&P og Dow ned med 0,28 og 29, så kan vi også bare sige, at det er 0,3. Men altså, alt i alt, så er det jo... Så må vi se, hvad aktiemarkedet sådan finder på i løbet af dagen. Spørgsmålet er, om jeg tænker, det der G20-møde, det er sådan en snak, og vi... Ja, masser af politi og tårgas, og så er det overstået. Jeg må sige, jeg synes ikke, at man som investor skal sætte næsen op efter, at, at de bliver rigtig gode venner der. Men det kan da godt være, at der er nogen, der har gået. Jamen, jeg må give dig, Lars Persson, det er meget ofte, at vi står og ser frem mod en eller anden begivenhed, som det bliver den helt afgørende, og så fiser det ligesom ud i sandet. Altså, så kører vi sådan set bare videre på mandag, uden at der er det helt store ændret. Men som jeg sagde, det er sådan set kun gætværk fra vores side af. Ingen kan vide, hvad der sker. Herr Persson, det ser blot ud på din skærm. Det gør det. Der er meget få aktier i rødt, og en af dem er ISS, blandt andet af de store, ellers er det nogle små aktier. Blandt andet Aarhus, eller Aalborg Boldspilklub, som jo sagde farvel til deres træner i den her uge. Perfekt, Persson. Vi kigger på det hele igen i morgen. Det er fredag, der svarer vi på spørgsmål hele timen. Så Lars Svendsen og Lars Persson er begge to med mig her i studiet. Lige nu, der er det blevet tid til en omgang nyheder.